کیا دیور و جیٹھ، بہنوئی اور خالہزاد، ماموزاد وغیرہ سے بھی پردہ ہے؟ جی ہاں، بلکہ ان سے تو پردے کے معاملے میں احتیاط زیادہ کی جائے، مگر افسوس آج کل ان سے پردہ کرنے کا ذہن ہی نہیں۔ اگر کوئی مدینے کی دیوانی پردے کی کوشش کرے تو بے چاری کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر پردے کی تاکید کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 10 نصف اول صفحہ 196 پر ارشاد فرماتے ہیں، جیٹھ، دیور، بہنوئی، پھپھا، خالو، چچا زاد، مامو زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، یہ سب خالہ زاد بھائی، یہ سب لوگ عورت کے لیے محض اجنبی ہیں، بلکہ ان کا ضرر یعنی نقصان نرے یعنی صرف بیگانے یعنی پرائے شخص کے ضرر سے زیادہ زائد ہے۔ کہ محض غیر یعنی بالکل انجان آدمی گھر میں آتے ہوئے ڈرے گا، اور یہ بیان کردہ رشتہ دار آپس کے مائل دول کے باعث خوف نہیں رکھتے۔ عورت نرے اجنبی یعنی مکمل انجان شخص سے دفعتن یعنی فوراً مائل نہیں کھا سکتی، یعنی بے تکلف نہیں ہو سکتی، اور ان یعنی مذکورہ رشتہ داروں سے لحاظ ٹوٹا ہوتا یعنی جھجک اڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ولہذا جب رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر عورتوں کے پاس جانے کو منع فرمایا تو ایک صحابی انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیٹھ دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، جیٹھ دیور تو موت ہیں، یعنی جس طرح موت سے آدمی بھاگتا ہے، یا موت جس طرح مطلب بہت زیادہ آدمی کے لیے ڈرنے کا باعث ہوتی ہے، تو گویا جیٹھ اور دیور سے بھی عورت کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ، یہ مدنی مذاکرہ اس دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، جس میں ہزارہ اسلامی بہنیں تہخانے اور پردے میں سن رہی ہیں، اور ہزارہ اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں جمع ہو کر سن رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے یہ مدنی مذاکرہ اس وقت پاکستان کے 12 شہروں میں بھی ریلے ہو رہا ہے۔ نمبر 1 مرکز الاولیاء لاہور، نمبر 2 مدینۃ الاولیاء ملتان، نمبر 3 میاں والی، نمبر 4 صادق آباد، نمبر 5 ایمن آباد، نمبر 6 ضیا کوٹ، نمبر 7 ساہیوال، نمبر 8 سردار آباد، نمبر 9 سمندری والا، نمبر 10 راول پنڈی، نمبر 11 گلزار طیبہ، نمبر 12 ڈیرہ غازی خان، اور انٹرنیٹ پر بھی براہ راست اس وقت ریلے ہو رہا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی انشاءاللہ اس سے تمتع فرما رہے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔